sam. Siedzę, patrzę w telewizor znowu. Puste cztery ściany, nikogo w domu. Powód, ścięte korzenie. Na nielegalu ostrzegałem ciebie. Ich, sam siebie, pogrążam nikogo przy mnie. Kto być powinien? Zatrzymam tą chwilę. Zrobię jej zdjęcie, załamały mi się ręce. Nie chcę łez więcej, głucha cisza. Naświetlona światłem wschodzącego słońca klisza. Będę pisał, tak jak kilka lat wstecz. Pamiętam, siły na zamiary miesz, ostry miesz. Pierwszy solo projekt, tu gdzie stoję. Hip-hop moją bronią, a do broni potrzebne są napoje. Po opiniach twoich, każdego z osobna. Wpadałem w dół, jak zwierzyna wpada w poczach. Chociaż czasem były też miłe słowa. Wtedy do góry dumnie uniesiona była głowa. Atakowany przez jednostki, troski nie przez spane noce, mimo że talentu rozkwit. Załamany, ściskając to wszystko w sercu. Czas nie zaleczy już tej rany. Ja pamiętam wszystkie słowa krytyki głupców, pseudo hip-hopu twórców, pieprzonych pseudofanów rapu. Biorę do serca wszystkie opinie cwaniaków. Zamykam się w pokoju i płaczę przez tych buraków. Gdzie się podziały te wszystkie znajome twarze? Tyle dla nich znaczę, ile kolejek postawi im w barze. Na zdjęcia patrzę, dobrze znajomi co? Teraz nie podają ręki. Kto? Pytają. Widząc plakat z koncertu, ja tam gram. Rap wam dam, cierpki dla nich jak tran. Nie akceptują mnie, z trudem ktań przełyka ślinę. Kiedy słyszę anonimowe pieprzyć chłopaczynę. Dzięki, powiem swoje i zniknę za chwilę za kurtynę. Wspomnę te wszystkie uniesione ręce mile. Koncert za godzinę znów, a ja siedzę na końcu świata, brak mi. Zamknij dziób. Chciałbym krzyknąć, ale nie odważę się im w oczy. Będę cicho i zduszę to w sobie. Nikomu nic nie powiem. Jestem tylko ja i to, co mam w głowie. Ja pamiętam wszystkie słowa krytyki głupców, pseudo hip-hopu twórców, pieprzonych pseudofanów rapu. Biorę do serca wszystkie opinie cwaniaków. Zamykam się w pokoju i płaczę przez tych buraków. Ja pamiętam wszystkie słowa krytyki głupców, pseudo hip-hopu twórców, pieprzonych pseudofanów rapu. Biorę do serca wszystkie opinie cwaniaków. Zamykam się w pokoju i płaczę przez tych buraków.